Povedz, po hëtë gjalli, që ka mëndon Shekhe Albani për ulemat e Pakistanit, për të ingjit, edhe për Dawul Hadith. Për ulemat që janë Pakistan hend, edhe Dawul Hadith, në këti këtë Dawul Hadith. Këta ulema janë, dheri dhiku janë të mirë, edhe janë ma mirë sa shumë ulemat që janë në Azhar. Qënë që Azheri imsen talibet mëzhëb hanefije se shafije. Këta nuk imsojnë talibet mëzhëb hanefije shafije, lakin i kalzojnë ahkamet që kanë ardhë në Kur'an e në hadis pejgamberi s.a.s. Lakin këta ulemat e Pakistanit edhe Hindit rralë për tyne që mundën me ditë hadithin që është sahih për ati që nuk është sahih. Në që këtë mesele janë që më thanë janë parku bërkë. Janë përpjekë. Fjala të e padel, lakin dhe po të mamis padel. Janë përpjek më kretu edhe ma që janë tokë satë, që nuk vajnë ehemmijet me ditë hadith sahih e hadith që nuk alë sahih. Lakin e të knojnë hadith, edhe knojnë mustara hadith, lakin nuk e bajnë të tëpik. Se mi ba të tëpik, hakikaten, unë e di këtë sanë përvedit, dhe në vakë shumë, dhe në sabër shumë që me mujtë me emri e me marrë vesh që kë hadish asë sahih aja. Parë të njëve e të Saudijen që veti për një hadish, kë më ka vetë pramë për te. E kam thanë, valla, une që e kam në mend që nuk është hadish sahih, lakin, kur me këput të gjohabin, du me më ba më rajat që parët. E kam nga fjallën sante me vetë, veti, jena për gjohapin, si kë hadith, e kam ba shërëh të mamë që nuk është sahih, në cilë që dhe të hadithë dhaifë, gjildë i dyti. Ku është në Saudi? Saudia është mami të kretë, si kur që i kalbeva parë. është mami të kretë dhe mëmleqetet, në ilmi lë hadith, edhe me esë me fëkëh, që nuk është taklidi, hanefi, shafi, hambëri, deri diku. Ma zërik, nuk jenë atje me vetë, me mleqëtije, në ma vetë Albanien që është në Urdhën. Kanë që atje në Hindë dhe Pakistan, e kanë që këtë illet, nuk bajnë tahkik, hadith sahih, hadith nuk është sahih. Qështu, e kanë në këtë gjëvanë për këtë suarë.